tide turns eventually, it comes in. Just have a little faith, you'll see it's alright. Take a little time to breathe, the tide turns eventually, it comes in, it goes out. If you're ever in doubt, just have a little faith. Have a little faith. 538 Nieuws. 1 uur. Er is opnieuw geprobeerd om de Amerikaanse ambassade in Bagdad te bestormen. Relschoppers schoten op beveiligers en staken auto's in brand. Er zijn 4 mensen met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht. Ruim 60 mensen werden behandeld nadat ze traangas hadden ingeademd. Eerder op de dag probeerden betogers ook al de Amerikaanse ambassade in Bagdad te bestormen. Amerika blijft Iran bombarderen tot alle doelstellingen zijn behaald. Als het Iraanse leger en de politie zich niet overgeven, gaan ze een zekere dood tegemoet, zegt Trump. Hij erkende ook dat daarbij nog meer Amerikaanse doden vallen, maar zo is het nu eenmaal, zei Trump. Er zijn al zeker 3 Amerikanen gedood door Iran. Iran dreigt met aanvallen op de stad Erbil in Irak, waar het Amerikaanse consulaat zit. Nederlanders krijgen het advies om hotels in Erbil te mijden, want die zitten dichtbij dat consulaat. Bij het vliegveld van Erbil zouden al drones uit de lucht zijn geschoten. Amerika krijgt voor de verdediging van hun eigendom in het Midden-Oosten hulp van Groot-Brittannië, Frankrijk en Duitsland. En inwoners van de Haagse wijk Laakkwartier wacht een jaar met opgebroken straten. Vandaag wordt daar begonnen met vervangen van oude rioolbuizen. En volgens regionale media is dat klusje pas volgend jaar zomer klaar. De meeste rioolbuizen in dat deel van Den Haag zijn 80 tot 100 jaar oud. Het werk wordt wel in kleine stukjes opgedeeld. Het blijft overal droog. Morgen is er veel zon en wordt het erg zacht. Het wordt 13 tot 17 graden. En dat was het nieuws op 538. 50 het verkeer dan door Flitsmeister. Geen vertragingen, wel snelheidscontroles. Oppassen A2 Utrecht richting Den Bosch, 94.2. A2 echt richting Maastricht bij 251.8. A7 Drachten richting Heerenveen bij 155.3. A12 Gouden richting Zoetermeer bij 20.9. En ook oppassen op de A15 Maasvlakte richting Rotterdam bij 53.7. 538. Vanaf volgende week terug. De 538 Stemmenjacht. Speel mee met de jacht op 100.000 euro. Meld je nu aan 538.nl. Marnix Westhuis. Armin van Buuren hoor je zometeen. Net als Max en Andy Grammer na Despacito. Radio 538. Fancy. Diwa. Sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy. Chihuahua. Vi que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy. Oh, tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah, ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo tu sube. Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo.

Diep in de nacht hoor ik je stem. Voelt het ineens alsof ik bij je ben. Ze zeggen de tijd zorgt ervoor dat het went. Maar geen dag gaat voorbij dat ik niet aan je denk. En soms ben ik bang dat ik vergeet hoe je me aankijkt. Alles wat ik beloof, dat heb ik gedaan. Toch is het loodzwaar om verder te gaan. Dus ik laat je niet los, laat je niet los. Ik laat je niet gaan, laat je niet gaan. Je blijft bij mij, blijf bij mij. Want ik hou van jou, tot het eind van mij. Ik laat je niet los, laat je niet los. Ik laat je niet gaan, laat je niet gaan. Je blijft bij mij, blijf bij mij. Want ik hou van jou, tot het eind van mij. Gaat het goed? Ik woon in de stad, nu bij mijn zus om de hoek. Ik zat van de week nog bij pa op de bank. Hij mist je nog steeds, maar hij doet nog zo lang. En soms ga ik slecht, helemaal alleen hier in de leegte. Tot ik eventjes aan je dacht. Dus ik fluister je naam heel zacht. En ik laat je niet los, laat je niet los. Ik laat je niet gaan. Laat je niet gaan, je blijft bij mij, blijf bij mij. Want ik hou van jou, tot het eind van mij. Ik laat je niet los, laat je niet los. Ik laat je niet gaan, laat je niet gaan. Je blijft bij mij, blijf bij mij. Want ik hou van jou, tot het eind van mij. Tot het eind van mij. En tot het eind van mei bij Radio 538. AI of niet? AI of niet? Kun jij raden of iets echt of nepnieuws is? Daar draait AI of niet om. Je hoort een nieuwsbericht. Dat is ingesproken door een nepstem. Daar hoef je niet op te letten. Het gaat om de inhoud van het bericht. Kun je raden of dat AI of niet is? Dit is de opgave voor deze nacht. Een Poolse hotelketen beloont gasten die tijdens hun verblijf een kind verwekken. Met het idee om de krimp van de Poolse bevolking tegen te gaan. De vraag is dit verzonnen door de computer of is het echt waar? Is het AI of niet? Snelle blik in de app van Radio 538. Daan denkt dat het echt waar is. Lisanne denkt dat het nep is. En aan de telefoon heb ik Tobias. Tobias is vannacht, je bent GTA aan het spelen. Volgens mij komt er een nieuwe GTA uit, toch? Op een schaal van 1 tot 10, hoeveel zin, Tobias, heb jij in de nieuwe GTA? 4. Oh, waarom, ja. Waarom zo laag? Ja, ik volg dat allemaal niet, joh. Jij hebt geen behoefte aan een nieuw spel na al die jaren, want dit is een heel oud spel. Ja, het is 13 jaar oud of zo, GTA 5, uit mijn hoofd. 2013 uit mijn hoofd, maar ja, ik zie het wel, joh. Het hoeft voor jou allemaal niet nieuw, hoor. Jij bent lekker gezetteld met wat het nu is. Ja, ik vermaak me prima, dus zo. Hey Tobias, het nieuwsbericht dat je net hoorde, wat denk je? Is het AI of niet? Nee. Ja, het is inderdaad echt. Ja, het is een Poolse hotelketen en een vastgoedbeheerder die beloont gasten die tijdens hun verblijf bij een van hun plekken een kind verwekken. Het was 20 september was het in het nieuws vorig jaar. En ze kunnen ongeveer een premie krijgen van 2300 euro. Daar kun je best wat luiers van kopen. Ja, daar ga ik ook maar zoiets opstarten, want holy shit. Nou ja, Tobias, ik zou je alle informatie versturen. Het heeft onder andere op het AD gestaan, dus je kan het ook opzoeken als je zoekt naar Poolse hotelketen beloond stellen die tijdens het verblijf een kind verwekken. Dan zul je daar alle informatie vinden. Maar moet je wel naar Polen toe? Ja, dan ga ik maar een keer naar Polen toe. Ga ik gelijk verwerken halen. Tobias, dankjewel voor meespelen. Het 50 slaapmasker is voor jou. Fijne nacht. Hey, dankjewel. Hetzelfde. Succes met jou. Zara Larsson, Midnight Sun. Hoor je zo meteen op Brian Adams, Melanie C. When You're Gone bij Radio 538. Radio 538.

Mag en Miles Away bij Radio 538. Samen met Julia Church. Je hoort dat best wel vaak op Radio 538. Maar echt bekend is ze niet echt op social media. Het heeft helemaal niet heel veel volgers. Een stuk of 4000 maar zie ik. Maar als je een beetje omlaag scrolt in al haar oude post, dan kom je een video tegen uit 2020. Die is 100 keer bekeken ongeveer. En daar staat tekst bij. Ik blijf deze video's uploaden totdat mijn stem viraal gaat. Dus totdat ze bekend wordt. Dus moet je even nagaan. Video uit 2020, minder dan 100 views. Klinkt zo. Somewhere deep inside, something's got a hold on you. Zo, waanzinnige stem toch? En dan is het toch zo gaaf dat ze 6 jaar later gewoon door de radio te horen is. Julia Church. Je hoorde het samen met Offenbach bij Radio 538 Miles Away. Taylor Swift hoor je zo meteen naar Hunter X. Dit is Golden. I was a ghost, I was alone. Touching, kiss again. Given the throne, I didn't know how to believe. Put these patterns all in the past now, and finally live like the girl they all see. No more hiding now, be shining like I'm was a cold bed full of scorpions. The venom stole her sanity. And if you'd never called, I might have lingered in purgatory. You wrap around me like a chain, a crown of fire, pulling me into the fire. All the dust, I'm running my tower. You were just haunting your powers. Now I can see it all. They wanna tuck me out of my grave and save my heart from the fate of Ophelia. Keep 100 on the land. May the sea, the sky, pledge allegiance to your hands. Your team, your vibes. Don't care where the hell you've been. Cause now that you're mine, it's about to be the sleepless night. You've been dreaming of the fate of Ophelia. Tears locked inside my memory, and only you possess the key. No longer drowning and deceived, all because you came for me. Locked inside my memory, and only you possess the key. No longer drowning and deceived, all because you came for me. En The Faith of Ophelia bij Radio 538. Goedenacht, Parnix hier. Het voelt een beetje illegaal om te zeggen. Maar als je ooit de kans krijgt om op een schietbaan met geweren te schieten, pak alsjeblieft die kans. Dat is zo gaaf om te doen. Ik zou even de situatie schetsen. Ik was op vakantie met mijn vriendin. We waren in Praag. En we wisten eigenlijk nog niet zo goed wat we de volgende dag moesten gaan doen. Dus wij openen zo'n app. Daarin zie je allemaal dingen die je in de buurt van Praag kan doen. En daar stond een soort van cursus of ja, evenement ding. Dat je met geweren kon schieten. En eerst denk je, hè, wat is dat nou? Dan ga je even klikken. En nou, daar kun je dus gewoon een pakket selecteren met wat voor wapens je in een soort bunker wil gaan schieten. Nou, wij zijn voor een pakket van 4 geweren gegaan. Het was een standaard revolver. Een soort van cowboy pistool is dat. Nou, er zaten een paar dingen tussen. En een AK. Maar het begon eigenlijk allemaal een beetje schimmig. We hadden ons aangemeld om dat te doen. Toen kregen we een appje van een nogal ja, raar nummer van where can we pick you up for the event? En toen dacht ik al, hoezo, gaan we er niet zelf naartoe? Nou, toen bleek het dat we werden opgehaald door een busje. Die bracht ons naar een willekeurige locatie. Wij hadden geen idee waar. Nou, wij hadden afgesproken voor ons hotel. Dan denk ik, nou, misschien een soort van safe plek om dan opgehaald te worden, weet je wel. Ja, voor hetzelfde geld word je ontvoerd, hè. Dat je, ik bedoel, je bent in een vreemd land. Wie kun je wel of niet vertrouwen? Nou, wij stappen in een half afgetrapt wit Mercedes-busje. En een hele vriendelijke gast, ja, we komen je ophalen. Het zei hij in het Engels, niet in het Nederlands natuurlijk. Van, ja, we komen je ophalen en daarna rijden we heen. En mijn vriendin keek me aan en die dacht tegen, nou, wij worden hier ontvoerd. Wij worden zometeen ergens in een of andere bunker getrapt. En dan worden we helemaal financieel uitgekleed, weet je wel. Zo'n setting was het. Nou, wij rijden 20, 30 minuten. Ik denk 20, 30 minuten buiten Praag. En inderdaad, we komen in een buitenwijk uit. En we stappen het busje uit. En die man die komt bij de eerste deur. Daar doet zijn cijfercode in. We lopen naar binnen. En die deur valt gelijk achter ons dicht. Ging ook niet meer open. Nou, tweede deur, ook een slot. Weer een code. En weer verder lopen. Derde deur. Weer zo'n slot met een code. En op een gegeven moment denk je, ja. En nu weet je wel, nou, toen kwam uiteindelijk in zo'n schietbunker terecht. Met zo'n gast, militair pakka, weet je wel. En die zei, nou, welkom. Jullie gaan schieten met geweren. Nou, dan krijg je een beetje de basisinstructie, weet je wel. Je moet, je mag niet op elkaar mikken. Dus als je het wapen vast hebt, dan mag je hem echt alleen maar naar voren, naar die schietschijf houden die voor je neus zit. Waag het niet om met het wapen geladen om te draaien of naar iemand te mikken, weet je wel. Best wel intimiderend, maar ook echt dus heel gaaf om te doen. Ik kan ook niet zo goed uitleggen hoe het precies voelt. Het is een soort shock dat door je lichaam gaat als je met zo'n pistool ineens schiet. Er komt een lijpe kracht vandaan. Maar waar ik eigenlijk misschien wel het meest van ben geschrokken, maar waardoor ik je het ook soort van tegelijkertijd kan aanraden, dat was de AK, de Kalashnikov. Dat zijn die wapens die ze dus in de oorlogslanden en zo gebruiken, of die bij aanslagen worden gebruikt. Dat was zo gaaf om die kracht een keer te voelen, maar tegelijkertijd weet je ook, er zijn gewoon kinderen die dit ding gewoon dagelijks gebruiken. Dat is zo'n raar gedachte, maar voor mij voelde het als een soort hele goede reality check, weet je wel. Dat je denkt, oh ja, dit is ook hoe de wereld is, weet je. Dit soort dingen worden ook gewoon gebruikt. Plus, ik vond het ook gewoon heel gaaf. Ik speel al 15 jaar schietspelletjes. Ik vond het wel heel gaaf om gewoon echt een keer met een AK te schieten. Resultaten ervan, ik zal ze even delen in mijn 538 Instagram story. @MarnixWesthuis. En dan zal ik even het papiertje waarop ik heb geschoten, zal ik even met je delen. Ik vind aardig goed. Oordeel zelf. Instagram, @MarnixWesthuis. Hoor je nu Eye of the Tiger. Rising up, back on the street. Did my time, took my chances. With the distance, now I'm back on my feet. Just a man and his will to survive. So many times, it happens too fast. You trade your passion for glory. Don't lose your grip on the dreams of the past. You must fight. Somebody else. somebody else.